jego kieszeń, bo miłość to bzdura. Istnieje w filmach i tanich lekturach. Kilka spotkań, intymne sytuacje. Wpadasz stary w miłosną pułapkę. Rok, może dwa i poznajesz prawdę. Brzydkie staje się to, co było ładne. Puszcza cię w kanał, sędzia dzieli kasę na pół. Zaliczasz dół, wyciągasz gnata. 6 złotych kur, tak stary, zmieniasz się w kata. Jaka, kochanie, twoja cena? Wolisz w dolarach, czy wolisz PLN-a? Cena za miłość, dom i rodzinę. Powiedz, nim pakuje się na minę. Jaka, kochanie, twoja cena? Mówisz, że kochasz, a ja czuję, że ktoś nie ma. Gdybym nie miał tego, co posiada, to nie chciałabyś nawet ze mną gadać. Obama supposed they want a life deluxe. Own Microsoft stocks, be all dressed in fox, with jewels as big as rocks. Nothing wrong with that, that's an obvious fact. The problem you see is that they want it for free. Cause some are crazy enough to think the pussy's a fee. See me, I like things to be crystal clear. So listen here, my dear, you needn't fear. You can sell yourself, but do it the right way. See, they want some horseplay, you know what they say. Time is money, so don't waste it, honey. The best solution to all this confusion is you wear a price tag on your head and your back. So once a guy sees you, he knows how much he please you. No misunderstandings, no misplaced feelings. You're just a quick pro quo between the pussy and the dough. Jaka, kochanie, twoja cena?